to program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 17 marca, jest 10. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Unikanie podatków i rola korporacji na rynku, m.in. o tym Polska chce rozmawiać na szczycie G20 w Baden-Baden. Temat szkockiej niepodległości znalazł się na pierwszych stronach większości gazet na Wyspach Brytyjskich. Smog, który zalegał nad Chinami przez kilka tygodni w roku 2013, był skutkiem topnienia lodu w Arktyce, twierdzą naukowcy. Wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki jedzie dziś na szczyt grupy G20. Spotkanie ministrów finansów i przedstawicieli banków centralnych tego grona odbędzie się w niemieckim Baden-Baden. Spotkanie G20 to okazja do rozmów przedstawicieli największych światowych gospodarek oraz najważniejszych instytucji międzynarodowych. Tym razem w rozmowach wezmą także udział przedstawiciele 11 zaproszonych państw spoza G20, w tym Polska. Mateusz Morawiecki zapowiedział w tym tygodniu, że podczas spotkań chce poruszyć m.in. temat unikania opodatkowania. My chcemy eliminacji rajów podatkowych. Tu, gdzie się sprzedaje, tu, gdzie są klienci, tu, gdzie jest biznes, płaćcie w proporcjonalnie podatki. Wicepremier zamierza też rozmawiać o zbyt silnej pozycji, jaką część dużych korporacji ma na rynkach lokalnych. My nie mamy przecież globalnych, międzynarodowych firm. My mamy dopiero średnie w skali międzynarodowej firmy. Nie możemy pozwolić, żeby międzynarodowi giganci zawsze byli w stanie przyćmić, zdominować lokalne rynki. A szczyt w Baden-Baden zakończy się w sobotę. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio. Temat szkockiej niepodległości znalazł się na pierwszych stronach większości gazet na Wyspach. Wczoraj brytyjska premier zadeklarowała, że zablokuje żądania szefowej Szkockiej Partii Narodowej, by rozpisać drugie referendum niepodległościowe przed końcem negocjacji w sprawie Brexitu. Dziennik Metro pisze dziś o furii Szkotów, a szkocka edycja Daily Mail wybija na pierwszej stronie słowo Alleluja. Wielu komentatorów zastanawia się, czy ingerencja Londynu nie zradykalizuje części dotąd wahających się Szkotów. Guardian apeluje, by premier wykazała wrażliwość wobec Szkotów i pisze, że mieszkańcy Glasgow czy Aberdeen mają prawo uważać, że podczas przygotowywania Brexitu ich głos nie został wysłuchany. Scotsman pisze o lekkomyślnym ryzyku premier May obierającej wobec Edynburga twardy kurs. Przypomina, że ryzykował też David Cameron, rozpisując referendum w sprawie wyjścia z Unii. Inna szkocka gazeta Herald zwraca uwagę, że premier mówi: Now is not the time. To nie jest dobry czas. Dziennik wyciąga z tego wniosek, że May zdaje sobie sprawę, że samego referendum nie jest w stanie powstrzymać. Alistair Cameron, lider sprzeciwiające się SNP organizacji Scotland in Union, mówi polskiemu radiu, że jest pewien, że drugie głosowanie nie wyprowadzi Szkocji ze Zjednoczonego Królestwa. Nie boję się, że przegramy, boję się podziałów, jakie wprowadzi kampania. 2014 rok nie był dobry, nie chcemy przez to znowu przechodzić. Ale były doradca Nicola Sturgeon, Kevin Pringle, w rozmowie z BBC jest pewny siebie. Referendum w końcu będzie, a wydarzenia z tego tygodnia są moim zdaniem gwarantem, że Szkoci powiedzą niepodległości tak. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Edynburg. Dziś w Moskwie zaplanowano spotkanie prezydentów Rosji i Mołdawii. Władimir Putin przyjmie na Kremlu Igora Dodona i będzie to już druga w tym roku wizyta mołdawskiego przywódcy w rosyjskiej stolicy. Goszcząc w styczniu w Moskwie, prezydent Mołdawii zapowiedział zbliżenie z Rosją. Dał nawet do zrozumienia, że jego kraj wycofa się z procesów integracyjnych z Unią Europejską. Po tamtej wizycie pojawiły się komentarze, że to kolejny sukces Kremla w odbudowie wpływów w Europie. Kilka dni później okazało się, że inicjatywa Igora Dodona, odejście od polityki proeuropejskiej na rzecz zbliżenia z Rosją, została zablokowana przez rząd premiera Pawła Filipa. Po dwóch miesiącach od tamtych deklaracji mołdawski prezydent Igor Dodon ponownie przyjeżdża do Moskwy. Oficjalnym powodem jest udział w rosyjsko-mołdawskim forum biznesowym. Jednak rosyjscy komentatorzy dostrzegają w tej wizycie również polityczną demonstrację ze strony mołdawskiego prezydenta, który chce pokazać swoim rodakom i partnerom zagranicznym, że ma dobre kontakty z Kremlem. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Smog, który zalegał nad Chinami przez kilka tygodni w roku 2013, był skutkiem topnienia lodu w Arktyce. Grupa międzynarodowych naukowców twierdzi, że takie zjawisko może się powtórzyć. Smog w Chinach to nic nowego, ale ten sprzed 4 lat zalegał wyjątkowo długo, około miesiąca. Było tak dlatego, że zmieniła się cyrkulacja wiatrów. Pierwotną przyczyną był topniejący lód w Arktyce i zwiększone opady śniegu na Syberii. Drobne cząstki pyłu wisiały wtedy w powietrzu w ponad 50 większych miastach Chin, gdzie codziennie przekraczane były limity bezpieczeństwa. Zdaniem badaczy podobny smog może zagrozić zimowym igrzyskom olimpijskim w Pekinie w roku 2022. Analizę zamieszcza naukowe pismo Science Advances. Rafał Motriuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

You're flipping through the checks and racks, it appears. There ain't no time to waste, you're getting on in years. You can keep your camera, if it just never eat again. It's a means to a terrible end. Even if your plan is successful, have you really got room in your life? Yeah, and it's a bland kind of torture. The Shins, płyta tygodnia w programie trzecim. Płyty rozeszły się błyskawicznie. Dziś otrzymują je pani Barbara z Jędrzejowa i pani Marta z Piaseczna. I jak zwykle życzę paniom dobrego słuchania w prywatnych odtwarzaczach kompaktowych. My wracamy do nowości, do głosowania. Przez chwilę mnie nie było, a tu, proszę bardzo, nowy singiel Mike and the Mechanics. Pierwsze słyszę. słuchałem tego utworu po raz pierwszy wspólnie z Państwem i gdyby słuchali nas zwolennicy Majka i jego fachowców, to może oddadzą dziś głos właśnie na ten utwór. Mike and the Mechanics, nowy utwór w zestawie do głosowania na listę. I teraz w kręgu nowości będziemy, bo zaśpiewa Kara Nelson. I don't dream in my bed. These days I sleep alone instead. I'm so far, far from me. In the deepest, darkest sea. I hope the wind will carry you back to the stars. Life below is too way alone. And you're so far, far from home. These stars, they will shine on. I hope the wind will carry you into the blue. Feathered wings will hold. W związku z wynalezieniem internetu głosowanie na listę jest teraz banalnie proste. Wystarczy znaleźć strony internetowe programu trzeciego, następnie na tych stronach odnaleźć strony internetowe listy przebojów trójki, a tam już znajdą Państwo całą grupę utworów, na które można oddać głosy, między innymi Kara Nelson, która przed chwilą nam ładnie zaśpiewała. To jeszcze jeden utwór z nowości, Fat John Misty. Proszę bardzo. Taylor Swift, every night inside the Oculus Rift, after Mr. and the Mrs. finished dinner and the dishes. And now the feature's definition is so much higher than it was last year. It's like the images have all become real. Someone's living my life for me out in the field. In the new age we love.

Wydaje mi się, że i z uwagą, i z radością wysłuchali Państwo tej propozycji do listy. Masaryk, tak jest zatytułowana ta kompozycja. Michał Lorenc, gdyby Państwo chcieli zagłosować, zestaw do głosowania czeka. Czekają na Państwa również zaproszenia, które już niebawem, ale wcześniej informacja o tym, że ruszyła już cała ta machina głosowania na 10. polski top wszechczasów na antenie. Spotykamy się 2 maja, czyli w długi weekend majowy, jak zwykle. Tym razem już 10. Jak to zleciało? 10. polski top wszechczasów. Przy okazji głosowania na listę proszę zajrzeć też na głosowanie na top wszechczasów. Polski top wszechczasów majowy 2 maja na antenie. Dzień dobry, dzień dobry, Mr. Blues. Tak bardzo dawno już pan nie zaglądał do mnie. Jak widzę, pan nie sam, pan z najsmutniejszą z pań, pan z panią melancholią. Co słychać? Co słychać, Mr. Blues? Pan dawno nie był tu, jak miło widzieć pana. Widocznie przyszedł pan, aby wykonać plan, plan roczny zasmucania. Blues. Słyszałem, że pan znów chorował na wesołość. Jak dzieci uczą się, o tak, pamiętam je, to smutka i minore. Odchodzi pan już, Mr. Blues. Mam wobec pana dług, jaki pewnie pan zapyta. Bo widzi pan do słów, brakło mi tylko nut i pan mi je dopisał. Je dopisał. Pana tak. Proszę ewentualnie rozważyć taką propozycję. Nie, żebym się upierał, ale głosując na dzisiejszą listę, proszę jeszcze zajrzeć do tego zestawu polskich utworów, na które można zagłosować i zadbać o muzykę w programie trzecim 2 maja, bowiem 2 maja odbędzie się w Trójce kolejny 10. Polski Top Wszechczasów w imieniu własnym i wszystkich kolegów. Zapraszam Państwa najpierw do zabawy w głosowanie na 33 utwory, a potem do wspólnej zabawy 2 maja na antenie programu trzeciego. Teraz zaproszenia do Trójki na audycję Cogito Ergo, której gościem będzie Piotr Liroy Marzec. Jak Państwo wiedzą, Piotr jest artystą, teraz politykiem. To spotkanie odbędzie się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej 21 marca, czyli we wtorek o 19. Będzie to nagranie kolejnej audycji i do nagrania tej audycji Państwa zapraszamy. W tej sprawie proszę dzwonić do Piotra. 2 2 i 7 3. John Legend, też można głosować na ten utwór. Torn apart. I don't know who's gonna kiss you when I'm gone. So I'm gonna love you now, like it's all I have. I know it'll kill me when it's over. I don't wanna think about it. I want you to love me now. I don't know who's gonna kiss you when I'm gone. So I'm gonna love you now, like it's all I have. I know it'll kill me when it's over. I don't wanna think about it. I want you to love me now. Turn evil to good, even when we try so hard. For that perfect kind of love, it could all fall apart. And who's gonna kiss you when I'm gone? Oh, I'm gonna love you now, like it's all I have. And I know it'll kill me when it's over. I don't wanna think about it. I want you to love me now. I don't know who's gonna kiss you when I'm gone. So I'm gonna love you now, like it's all I have. I know it'll kill me when it's over. I don't wanna think about it. I want you to love me now. I don't know who's gonna kiss you when I'm gone. So I'm gonna love you now, like it's all I have. And I know it'll kill me when it's over. I don't wanna think about it. I just wanna love you now. Oh, yeah. John Legend w zestawie do głosowania. Pragnę uspokoić wszystkich tych z Państwa, którzy oczekują nagrań archiwalnych. One się pojawią. Na razie przeglądamy te utwory nowe, na które można głosować. To był John Legend, a utwory archiwalne dziś po godzinie 11, jak zwykle, w ostatniej godzinie spotkania w LP Trójce. I dziś, w związku z tym, że już niebawem lista będzie miała 35 lat, przypomnijmy, utwory z 35. notowania listy przebojów Trójki. Na razie nowość. Też nie znam. Pierwsze słyszę. Zespół nazywa się Me and Dead Man. Bardzo to ładne, bardzo. Boję się tylko, że tak nam się spodoba ten utwór. Zespół nazywa się Me and That Man. Że będziemy sięgać po to nagranie podczas każdego naszego spotkania w programie trzecim. Me and That Man w zestawie do głosowania. Zobaczymy, jak będzie dziś wieczorem, bo dziś wieczorem po 19:00 lista przebojów programu trzeciego. I teraz wracam do utworu muzyki country, country krajowe. Dzisiaj rozmawialiśmy wcześniej rano poza anteną z Piotrem Bukartykiem o tym właśnie utworze. Ten utwór pojawił się na antenie kilka tygodni temu i od tej pory jakoś nie mieliśmy okazji, a jest świetny. W związku z tym, że utwór country polski dotyczy polskich problemów, wytłumaczę, że powstał w tym czasie, kiedy pojawiła się koncepcja rozszerzenia Warszawy. Nie wiem, na jakim etapie jest w tej chwili ten pomysł, ale zdaje się, że zwolennicy są silniejsi i na razie chyba ta koncepcja przeważa. W każdym razie utwór powstał taki. Jadą, jadą dzieci drogą, ich nadziwić się nie mogą. Jeszcze domów nie ma prawie, a już od godziny są w Warszawie. Nigdzie indziej nie ma miasta, co tak prędko się rozrasta. Spytaj taty, spytaj mamy, komu cud ten zawdzięczamy. Nigdzie indziej nie ma miasta, co tak prędko się rozrasta. Spytaj taty, spytaj mamy, komu cud ten zawdzięczamy. Rządza śmiało, by się państwu podobało. A jak się komuś nie podoba, to mu bilet da do San Escobar. Choć i tam pewnie rządzi banda, każdy z własnym misiem panda. Miś na tylnych łapkach staje, grzecznie prosi, a pan daje. I tam pewnie rządzi banda, każdy z własnym misiem panda. Miś na tylnych łapkach staje, grzecznie prosi, a pan daje. Ty tu liczysz, każdy grosik, a ten ma wszystko, o co prosi. Choć się nie przykładał w szkole, noszą nad nim parasole. Jak tak można, co to znaczy? Jak to dzieciom wytłumaczyć? Jak tak można, co to znaczy? No trudno wytłumaczyć. Jak tak można, co to znaczy? Jak to dzieciom wytłumaczyć? To jak tak można? Nie wiem. Piotr Bukartyk. Lubię country, szczególnie polskie country. Spodobał mi się wtedy ten utwór i chyba od tamtego momentu nie był jeszcze emitowany, ale teraz go mamy, bo znaleźliśmy go z Piotrem. I od czasu do czasu, jeśli państwo pozwolą, będziemy sięgać po tę piosenkę Piotra Bukartyka. Z udziałem oczywiście gitarowym. Na gitarze grał Krzysztof Kawałko. Program trzeci i sięgamy jeszcze po utwory do głosowania. Polskie, zespół Lady Punk. Przed oczami siebie mam, gdy tam nie miało mnie być. Innym razem widział to, co dla siebie schować mógł, i pokruszył komuś dom, nim pożałował trzech słów. zmęczony pień. Ale ja to przecież on sobie nie robi się z tym. Zespół Lady Punk wystawię do głosowania. Autopromocja. Proszę, skup się. Co tydzień słuchowisko na scenie teatralnej Trójki. Studio Teatralnych Form Eksperymentalnych imienia Eugeniusza Rudnika przedstawia. Tamara Antoniewicz. Pewnego dnia wszystko to zmieści się w mniejszej torebce. To będzie o tobie, słuchającym. I o mnie, mówiącym. Kompozycja Olech Hubner. Reżyseria Małgorzata Wdowik. W tę niedzielę po 21:00 prosimy przygotować słuchawki. Jeśli to słyszysz, to znaczy, że jesteś punktualnie. Instytut Teatralny